En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. For første gang nogensinde er det lykkedes at tage et billede af Sagittarius A, et sort hul, som ligger i hjertet af vores galakse Mælkevejen. This image from the Event Horizon Telescope required more than just snapping a photo from telescopes at high mountaintops. Det er en vanvittig videnskabelig bedrift. Det er et sløret billede, og det er det, fordi det, man prøver at tage et billede af, er usandsynligt lille, usandsynligt langt væk. Det siger Albert Sneppen, der er fysikstuderende ved Niels Bohr Instituttet i København. I september var han gæst her i Pilestræde for at forklare, hvordan han, som blot 22-årig, havde løst et teoretisk problem om lysets spejling i sorte huller. Et problem, som astrofysikken har bakset med i årtier. Nu er jeg sendt bud efter Albert igen. Denne gang for at tale om dette første billede af vores eget sorte hul. At opløse det her billede og se strukturen og finessen i det sorte hul, vil svare til, at du kunne læse en bog, der lå på månen. Velkommen i Pilestræde. Vi starter på pressemødet, da forskerne fra Event Horizon Telescope fremlagde billedet af vores eget sorte hul, Sagittarius A. For me personally, I met it 20 years ago and have loved it and tried to understand it since. Today, the Event Horizon Telescope is delighted to share with you the first direct image of the gentle giant in the center of our galaxy, Sagittarius A star. Altså, hende, der taler her, hedder Fayal Øssel. Hun er astronomiprofessor ved University of Arizona. Og hun lyder forelsket. Ja. Tænker du, når du hører hendes... Jeg tror, jeg forstår meget hendes begejstring. Ja. Og jeg tror ikke, hun er den eneste, der er forelsket i det billede. Det er en kæmpe teknisk bedrift, at man har kunnet tage det her billede. Og det er første gang, vi har et direkte billede af den ting, der ligger i kernen af vores Mælkevej. De har jo taget et andet billede i 2019, også af et sort hul, i en anden galakse. Yeah. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. Det var jo også historisk. Er det her en lige så stor begivenhed? På nogen måde er jeg, på andre måder ikke. Altså man kan sige, nu havde vi jo til at starte med et billede af et sort hul, så vi havde ligesom set den her usynlige grænse. Den orange donut. Men det, der er spændende nu, det er, at vi har, altså vi ved, at sorte huller lever i hjertet af alle vores galakser, og det, at de lever i hjertet af Mælkevejen, betyder jo, at den har interageret og betydet rigtig meget for vores eget galakse, og nu har vi det første billede af den. Så det er jo en ny indblik i vores egen historie, ikke bare i sorte hullers historie. Nu bruger vi fantasien. Ja. Vi lader som om, at du og jeg er superkræfter. Ja. Og så skal du tage mig på en rejse ind til Mælkevejens midte. Ja. Vi kan rejse lige så hurtigt, som du har lyst til, og vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Hvad vej skal vi? Altså vi skal i retning mod Sagittarius, mod skytten, det solsystem. Og så skal du ellers bare rejse derudad i små 24.000 lysår, så det er ret langt. Du skal rejse på tværs af galaksen. Men hvis vi er, det er nat, og vi kigger op på himlen, og vi ser den der stribe af Mælkevejen, der sådan, hvis man er et sted, hvor der ikke er, hvis man ikke er i København, hvis man faktisk kan se den der lyse stribe hen over midten, som er Mælkevejen, hvor skal vi hen? Jeg tror, det bliver lidt svært at se fra den nordlige halvkugle, fordi det nu engang ligger sydpå. Men hvis vi var på Australien, lad os sige, så skulle du bare kigge op mod midten af den her. Så det, du kommer til at se, er jo det her flotte bælte af Mælkevejen, der ligger, det her støv, der lyser op, og du kommer til at se sådan imod en kerne, imod den her kugle, der ligesom deformerer lidt. Så du har den der plan disk, som vi kalder Mælkevejens plan, så har du sådan en kugleformet ting i midten af den disk. Og vi rejser ind mod midten. Vi rejser ind mod midten. Hvad kommer vi til at se på vejen? Vi kommer til at rejse igennem utallige stjerner og ligesom se dem på forskellige tidspunkter. Vi kommer til at skulle rejse i 24.000 lysår, hvis vi bevæger os med lysets hastighed. Det kommer til at tage et stykke tid. Og som vi bevæger os tættere og tættere på galaksens midte, så kommer billedet langsomt til at ændre sig. Stjernerne kommer til at være en anden alder. Vi kommer til at skulle bevæge os igennem afsindige mængder af støv og gas, indtil vi til sidst kommer til den her meget højenergiske kerne. Inden vi når til selve kernen, ja. Hvis vi forestiller os, vi sådan nærmer os midten af Mælkevejen, ja. Sådan rimelig tæt på, hvis vi lige stopper op et øjeblik og ser rundt omkring os, ja. Hvad forestiller du så, man vil, altså hvordan vil det se ud? Altså man kan sige, der er lidt flere stjerner, som man går indad, men i sidste ende vil det ligne meget af det system, vi kender, hvis vi slukkede alle lysene i København. Ikke? Altså det vil jo stadig være den samme disk, der omgav os. Vi er jo en del af Mælkevejens plan, så om vi bevæger os lidt længere ind, vil vi sådan set stadig se. Kun lidt flere stjerner, ikke sådan at for eksempel at himlen eller at rummet rundt om os var helt oplyst? Ikke utallige stjerner, nej. Det er stadig begrænset. Og så nærmer vi os det sorte hul, Sagittarius A. Ja. Vi er jo så heldige, at vi har kunne rejse de her 24.000 lysår og kan se det med vores egne øjne. Hvordan ser det ud? Altså det sorte hul i sig selv er jo sort. Det betyder, at det er så meget masse samlet i så lille et område, at lyset ikke kan slippe væk. Så der kommer til at være en sort plamage i midten af det billede, vi kigger efter. Rundt om det, så er der så en hel masse plasma, en hel masse rigtig varmt stof, der er på vej ned i det sorte hul. Det er det, der lyser op. Det er det, der giver dig de her donuts rundt om det. Lidt længere væk, så kommer du til at have alle de andre ting, som det sorte hul trækker i. Det kommer til at være stjernerne, der bare bevæger sig rundt om det sorte hul. Og der vil du så kunne se, ligesom, selvom du ikke kan se det sorte hul, så kan du godt se, hvad dens tyngdekraft gør ved alt, der er omkring den. Og det, hvordan det? Simpelthen bare fordi det sorte hul trækker, ligesom solen gør i jorden. Det vil være som at se solsystemet, men uden at kunne se solen. Du vil se planeterne dreje rundt om et punkt, men det punkt vil i sig selv være usynligt. Hvor stærkt det gas og plasma og så videre, der ligger og cirkler rundt om, hvor hurtigt bevæger det sig? Afsindig hastighed. Altså brøkdel af lysets hastighed. Det er stof, der er på vej over den der endelige grænse, over den der begivenhedshorisont. Og når det gør det, så presses det sammen til altså, absurde temperaturer, millioner af grader varmt, mens det bevæger sig altså 100.000 vis af meter ja. I sekundet. Om lidt skal vi tale om det billede af radiostrålingen, ja. Som forskerne har lavet. Men hvis vi to var der tæt på det sorte ja. Hul, og så det med vores egen, altså visuelt med vores ja. Egne øjne, så ville det vel ikke være sådan en orange donut, eller hvordan ville det se ud? Altså man kan sige, til at starte med vil lyset fra den nok give dig en pæn solskoldning. Det er rigtig, rigtig meget lys, så det er så meget, at du rent faktisk vil blive blæst lidt væk af bare lyset, af fotonerne. Derudover så disken i sig selv er meget, meget varm, hvilket vil sige, at den lyser i det meget, meget blå lys. Så disken rundt om et sort hul er egentlig ikke rødlig, den er blålig. Hvad vil vi så se? Hvis vi tog nogle rigtig gode solbriller på, så vil vi se sådan et billede af en perfekt sort rund kugle. En form for disk af lysende stof, lysende blåt stof, der roterer rundt om. Nærmest som en anden Saturn. Altså alt det her stof, der bliver trukket ind mod det sorte hul, ja. Hvorfor roterer det bare rundt i en ring? Hvorfor kommer det ikke bare ind alle veje fra? Det er fordi, vi har noget, hvis du forestiller dig, der kommer en lille partikel ud af planet af den her disk, ikke? Så rammer det ind i planet og bliver ligesom slugt op. Så det er bare fordi, at alt det andet også bevæger sig i den retning. Så kan man spørge, hvorfor er det ting til at starte med begynder at legne sig? Altså hvorfor er det, Mælkevejen har den her disk i sig selv? Og det er bare fordi, man ligesom skal bevare mængden af rotation. Den her masse, der er på vej ind i det sorte hul, og ikke kan undslippe og ligger i den her skive, ja. Når det bliver slynget rundt på den måde, ja. Er det så fordi, at det sorte hul i sig selv roterer? Man kan sige altid, hvis du har en tyngdekraft i midten, så der er jo kun rigtig to ting, du kan gøre. Du kunne falde frit mod solen, eller du kunne dreve rundt om den i cirkler. Ikke? Du kunne lave jordens bane rundt om solen hvert år. Og det er rigtig svært tilfældigvis bare lige at lave den der bane, der går direkte ned i kernen af det sorte hul. Så langt de fleste ting ender med at cirkulere, ligesom alle planeterne har gjort om solen. Cirkulerer de altid den samme vej? Man kan sige, plasmaen, den der rigtig tætte ting, der er helt inderst inde Det cirkulerer samme vej, fordi det ligesom bliver presset sammen. Men stjernerne, vi ser længere væk. Mm. Vi ser en hel masse stjerner, der ligger rundt om det sorte hul. Mm-hmm. De roterer alle mulige forskellige veje rundt. Men plasmaen der, vil det sige, at den altid cirkulerer med uret eller mod uret alle steder i universet, eller hvad? Så der er rent faktisk en meget sjov matematisk lov, der er, at det er jo lidt underligt at sige, at et sort hul kan rotere. For et sort hul har jo ikke en overflade. Det er jo ikke en planet eller en sol som sådan. Det er et tyngdefelt? Et sort hul er et tyngdefelt. Et sort hul er en konstruktion af vores forståelse af rum og tid. Hvilket vil sige, når jeg siger, at et sort hul roterer, så det, jeg siger, er, at rum og tiden begynder at rotere. Så jeg ved godt, det kan lyde lidt abstrakt, men det, man egentlig siger, det er, at alt stoffet, der falder ind, kan kun rotere med rummet, fordi det bevæger sig sammen med det stof, der er det sorte hul. Det sorte hul er jo i sig selv rummet, så hvis rummet drejer, så skal stoffet også. Vi har jo ikke superkræfter. Vi kan ikke lige pludselig rejse 24.000 lysår væk, men vi kan se det her billede af Sagittarius A, som forskerne har taget. Prøv at beskrive billedet. Altså, billedet er jo umiddelbart en smørret klat af gule pletter, der er rundt om, hvad der kunne være en sort midte. Det er et sløret billede, og det er det, fordi det, man prøver at tage et billede af, er usandsynligt lille, usandsynligt langt væk. Og prøv lige, hvis du kan. Vi har talt om 24.000 lysår, det er jo sig selv umuligt at forstå. Altså, kan du anskueliggøre, hvor svært det er at tage det her billede? Ja, det kan vi godt prøve. Så Sagittarius A-stjerne er et sort hul, der vejer 4 millioner solmasser. Og det kan lyde rigtig meget, men du har krammet det ind i et objekt, der er så tæt som et sort hul. Og det betyder rent konkret, at det er kun sådan 30 gange større end solen. Det kunne passe pænt ind i vores eget solsystem, det her. Så vi kigger på noget, der du ved er en størrelseorden større end solen, men du har så lagt det 24.000 lysår væk. Og det betyder, at det, du prøver at tage et billede af lige nu, det har en størrelse på nattehimlen, der er mindre end en tiendedel af en milliontedel af en grad. Det er en helt absurd ting at prøve at tage et billede af. Og opløse det her billede og se strukturen og finessen i det sorte hul, vel svare til, at du kunne læse en bog, der lå på månen. Det er den bedrift, man står med. Men det er egentlig vildere end det, fordi M87, det billede, man tidligere tog af et sort hul for 3 år siden, det blev taget ud af Mælkevejens plan. All the dishes in the Event Horizon Telescope swiveled, turned and stared at a galaxy 55 million light years away. It's called Messier 87 or M87. Her skal vi kigge igennem hele Mælkevejen. Vi skal kigge igennem alt det støv, der er, alt det gas, der separerer os og midten af Mælkevejen. Det vil sige, at vi skal ikke bare læse en bog på månen, vi skal gøre det, mens der er en sandstorm på jorden. Altså det er en afsindig teknisk bedrift, at man overhovedet kan se den. Og det er jo ikke et fotografi, altså ligesom hvis man tog et billede med Hubble-teleskopet, som jeg tror mange mennesker kender, det her rumteleskop, som jo er et optisk teleskop. Yeah. Det er jo ikke på den måde, ligesom man kan se det med øjnene. Det er en visualisering af radiostråling. Ja, det er rigtigt. Hvad er det der radiostråling? Altså, så det grundlæggende, man kan ikke bruge optisk i det her tilfælde, fordi der er en hel masse støv og gas imellem os. Så vi vil bare se den støv, der ligesom vi altid ser i Mælkevejens plan. Det der flotte billede, man kan se. Så vi er nødt til at bruge nogle bølgelængder, der kan komme igennem det. Og så bruger vi de her meget lange bølgelængder. De her bølgelængder, der du ved, er en millimeter i størrelse. Det du også har i din mikrobølgeovn-agtig. Eller det du også har i din antenne, ikke? Og det man så bruger, det er, at man basalt set prøver at se, hvordan de her bølger rammer forskellige teleskoper fordelt på jorden. Og hvor forsinket de er de forskellige steder. Og ved at måle de her radiobølger fordelt over diameteren af jorden med teleskoper, der ligger overalt. Så kan man begynde at hive de her finesser, de her strukturen, af hvor det kommer fra ud. Så fordi radioteleskoperne er placeret forskellige steder på jorden, så er det næsten som om, at hele jorden fungerer som form for teleskop? Ja, altså så grundlæggende det, du prøver at måle, fordi det er så lille, så vil det kræve, at du havde et teleskop, der var på størrelse med jorden. Og det kan være svært at få finansieret, så man har valgt at bruge 8 forskellige radioteleskoper, der ligger forskellige steder på jorden. Ja. Og så kan man jo så med algoritmer triangulere og bruge, at de ligesom næsten har diameteren af jorden. En ting er jo, at man kan lave et billede af den radiostråling, men NASA har også lavet et lydbillede af, ikke hvordan det lyder, men det er jo et lydbillede af den stråling, der kommer fra det sorte hul i midten af galaksen. Lad os lige prøve at høre det. Albert, det lyder som Det lyder som om næsten at være på en strand. Ja, der er noget meget beroligende over, er det ikke? Jo. Altså, jeg tænker ikke sort hul i hvert fald. Nej. Men det er måske også fordi, at sådan en som mig tænker på sorte huller som noget ret forfærdeligt. Ja. Altså, som, det er sådan en mareridsagtigt at tænke på, at intet kan undslippe, og lyset bliver opslugt, og alting falder ned i det her. Ja. Men til pressemødet, hende her forskeren Øssel, som vi hørte tidligere, hun omtalte som a sleeping giant, altså en sovende kæmpe. Ja. Hvad mener hun med det? Hun mener, at i forhold til de sorte huller, vi kender i andre galakser, i forhold til de sorte huller, der lyser op, og som vi tog et billede af med M87 for 3 år siden, det er sorte huller, der spiser. Det er sorte huller, der aktivt er i gang med at sluge materiale ind i sig og lyser rigtig, rigtig kraftigt. Sagittarius A-stjernen er ikke aktivt i gang med at vokse særlig meget. Den spiser næsten intet. Det vil svare til, at et menneske spiser et riskorn eller sådan noget på en dag, tror jeg, er en metafor, jeg har hørt. Altså, det er virkelig intet, den sluger i forhold til, hvor stor den er. Så den er ikke i aktiv vækst. Hvorfor ikke? I sidste ende bare, fordi der ikke er noget stof lige omkring lige nu, der er på vej ned i den, men det kommer der til at være om nogle tusindvis af år, eller om nogle millioner år, mm-hmm. når en stjerne kommer for tæt på og bliver tidevand spist af den. Er det fordi, at den... Altså, du sagde før, at den havde en masse på, hvad der svarede til... 4 millioner solmasser. 4 millioner altså af vores egne sol. Det er jo ret meget masse. Det er ret meget. Men ikke nok til, at den sådan for alvor kan trække de stjerner, der ligger tæt på, eller...? Men altså, man kan jo sige... snart du er i en stabil bane, så er det svært at blive hævet ud af den, ikke? Altså ligesom vi er en stabil bane rundt om solen? Ja, ligesom vi er en stabil bane om solen. Altså så den stjerne, man har, der kommer tættest på Sagittarius A-stjernen, den bevæger sig i sådan en virkelig flot ellipsebane. Sådan en ellipsebane, som Kepler forudså for 100 år siden. Og når den kommer allertættest på det sorte hul, så bevæger den sig med 24.000 km i sekundet. 24.000 km i sekundet, det er 10.000 vis af gange hurtigere, end hvis du skyder et projektil, og den har massen af en hel stjerne. Det er helt absurd, hastigheden gør det med. Men den kommer ikke til at ramme ind i det sorte hul, fordi den bliver bare låst i sin elliptiske bane. Okay. Og så kan den køre rundt i al evighed. Ja. Og det er al evighed, den kommer aldrig til at falde ind i det sorte hul? Altså på meget, meget lange tidsskalaer, så har vi jo det, der hedder gravitationelle bølger, der begynder at dæmpe. Så det vil sige, at når du har to ting, der er tunge, så begynder de at sende en lille bølge i rumtiden, og så begynder de at spiralisere ind i hinanden. Så det tager rigtig lang tid, før de her stjerner bliver spist. Okay, vi skal ikke med andre ord være bange for, at den her kæmpe vågner. Nej, ikke umiddelbart. Men det er spændende. Jeg bliver jo selv lidt udtryk, når folk siger ikke umiddelbart. Det er for at sige, at vi forstår ikke forskningsmæssigt endnu Mælkevejens kernes variabilitet. Hvor hurtigt den stopper og starter med at ligesom tænde og spise. Lige nu er den stille. Men vi kan se, at det er ikke mange millioner år siden, at den har haft en kæmpe udskydning af energi, som har kastet ud i sin omkringliggende materiale. Hvordan kan man se det? Man kan se, at i siden af Mælkevejen, så er der sådan nogle kæmpe spor, der kommer ud fra Mælkevejens kerne. Gas, der er blevet skubbet af et eller andet med rigtig høj energi. Det, vi kalder Fermi-boblerne. Og på en eller anden måde er der et eller andet i midten af Mælkevejen, der har skudt et 17.000 lysår stort hul i Mælkevejen, bare ved at flosse energi ud af Mælkevejens plan. Okay. Og det vil sige, at der er et eller andet, der har haft meget energi på et tidspunkt for ikke så lang tid siden, som har skubbet til alt det gas, vi ser. Så teorien er, at den her kæmpe har ikke sovet altid? Den har nok ikke sovet for 2,5 millioner år siden. Mm. Og den har i hvert fald ikke sovet for milliarder år siden, da den vokser meget aktivt. Det her er jo vores sorte hul, kan man sige. Ja. I midten af vores galakse, Mælkevejen. Er der sådan et sort hul i alle galakser? Ja, det tror man. Man kan se det i de største galakser, ikke? Og så bliver det sværere og sværere at se, når man går ned i størrelse. Og det starter jo et rigtig fundamentalt eksistentielt spørgsmål i, hvorfor skal de være der? Ja, det er mit næste spørgsmål. Hvorfor? Er det vigtigt for galakser? Ja. Er det en tilfældighed? Er det bare fordi, at når du har en galakse, så samler du en hel masse ting? Kommer det sorte hul som ægget eller som hønnen i den her? Og jeg håber, du vil svare, fordi jeg havde forberedt de spørgsmål. Men tænker, det vil jeg gerne dig til at svare på. Jeg tror, svaret er, vi virkelig ikke ved. Jeg tror at det sorte hul i Mælkevejen. Det vejer måske 4 millioner solmasser, men det er en brøkdel af Mælkevejens masse. Det er mindre end en promille af Mælkevejens totale masse. Langt det meste masse ligger i disken og i stjernerne, og i alt det gas, der ligger imellem os. Så jeg tror, at det sorte hul måske bare altid reflekterer den galakse, den er født i. Hvad betyder det? Det er da et rigtig godt spørgsmål. Men mener du med, at den altid reflekterer den galakse, den er født i? Så det spørgsmål, vi skal prøve at finde ud af lige nu, det er, kommer der et sort hul, og derfor kommer der en galakse? Er det sorte hul vigtigt for, hvordan galaksen former sig? Er det sorte hul vigtigt for, hvordan galaksen udvikler sig? Eller vil galaksen altid udvikle sig, og så er ens kerne ved et sort hul fødes? Og det ved vi ikke endnu. Og det ved vi ikke, og det er det, vi skal prøve at forstå som forskere. Altså, hvilken rolle spiller Sagittarius A, det sorte hul i midten af Mælkevejen, for os her? Altså, ville vi kunne mærke nogen forskel, hvis det ikke var der? Og det vil vi ikke kunne. Og det er det her med, at Sagittarius A er jo intet i masse i forhold til hele galaksens masse. Så Mælkevejen ville stadig være Mælkevejen, selvom der ikke var et sort hul i midten? Ja, vi ville ikke kunne kende noget forskel i vores hverdag. Men så siger du jo også næsten, at det er ligegyldigt eller tilfældigt. Altså, der behøver ikke være et sort hul i midten. Det er det, folk har troet rigtig længe. Men så begynder vi at måle på egenskaberne af galakserne, og så kan vi se, at der er en rigtig tæt korrelation mellem, hvor stort det sorte hul er, og hvor stort alle stjernerne, hvor hurtigt alle stjernerne bevæger sig i galaksens midte. Så det virker som om, at selvom det er meget svært at forstå, hvorfor det sorte huls egenskaber er så tæt forbundet til galaksens egenskaber. Og svaret er nok, at galaksen bestemmer, hvordan det sorte hul skal vokse, og det sorte hul kaster energi ud og påvirker det miljø, der er umiddelbart omkring. Vi forstår ikke det feedback. Der er to dele i den ligning, vi ikke forstår. Men på en eller anden måde er galakser meget tæt forbundet til deres sorte hjerter. Men man taler nogle gange om det her med, at stjerner fødes og dør. Ja. Er det det samme med sorte huller? Altså det her sorte hul, vil det dø en dag? Altså vil det sådan forsvinde en dag? Det tror vi er et stort fedt måske. Så Hawking lavede en meget, meget kendt artikel i 70'erne, hvor han basalt set skrev nogle ligninger op, der sagde, at et sort hul kan godt skrumpe. Et sort hul kan rent faktisk godt lyse. Ikke i sådan en underlig form for lys. Det er, hvor et sort hul over absurde tidsskalaer, over 10-67 år, kan begynde at svinde væk og forsvinde ind igen. Og hvis det er rigtigt, så efter alle stjernerne er døde, og efter alle galakserne ligesom er spredt for universets udvidelsesvinden, så kommer vi til bare at have en hel masse sorte huller i universet. Og så kommer de langsomt til at skrumpe ind og forsvinde og dø. Så når en dag om milliarder år, ja, alle stjernerne er slukket, alting er dødt. Det, ja, sidste, der vil være tilbage, det er de sorte huller. Ja, det er rigtigt. Det bliver længe. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johan Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.